diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed godziną 18 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Nawigatora. Województwo mazowieckie i droga krajowa numer 7, odcinek Płońsk-Mława w pobliżu miejscowości Glinojeck doszło do wypadku. Samochód osobowy wypadł z pasa ruchu i dachował. Dwie osoby zostały ranne, a w miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać jeszcze półtorej godziny. Województwo łódzkie. Utrudnienie mamy na drodze krajowej numer 72, odcinek Łódź pod Dębice w pobliżu miejscowości Przekora. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku policja wprowadziła ruch wahadłowy. I jeszcze utrudnienie w województwie dolnośląskim na A8 we Wrocławiu w pobliżu węzła Wrocław Południe. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. To utrudnienie też może potrwać jeszcze około półtorej godziny. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 stycznia. Stycznia minęła 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szefowa unijnej dyplomacji zwołuje nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych krajów Unii. Tematem będzie eskalacja przemocy na Ukrainie. Był pijany i nie miał prawa jazdy. Jechał na mszę. Proboszczowi z Rekownicy w Pomorskiem grożą 2 lata więzienia. Dotkliwa susza w Brazylii. Skutki odczuwa 46 milionów mieszkańców tego kraju. Zaczyna brakować wody. W czwartek odbędzie się pilna narada szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej w sprawie ostatnich wydarzeń na wschodzie Ukrainy. Wczoraj separatyści ostrzelali dzielnicę mieszkaniową w Mariupolu. Zginęło co najmniej 30 osób, a około 100 zostało rannych. O zwołanie narady zaapelowała m.in. Łotwa, kierująca pracami wspólnoty. Szefowa unijnej dyplomacji zdecydowała się zwołać naradę pod wpływem presji z kilku europejskich stolic. Jako pierwsza o nadzwyczajne spotkanie zaapelowała Łotwa, kierująca pracami Unii. Ministrowie spraw zagranicznych mają omówić konsekwencje wczorajszego strzału i przyszłe kontakty z Rosją. Krwawe wydarzenia na wschodzie Ukrainy i eskalacja konfliktu wytrącają z rąk argumenty tym, którzy wcześniej mówili o konieczności złagodzenia tonu wobec Rosji. W tej grupie była także sama szefowa unijnej dyplomacji. Po drugiej stronie są kraje, które chcą zaostrzenia sankcji wobec Moskwy. Pytanie tylko, czy zdołają przekonać do swoich racji pozostałe państwa. Dziś o zaostrzenie sankcji zaapelowały m.in. kraje bałtyckie i Szwecja. Bardzo możliwe, że sprawa restrykcji wobec Rosji zostanie wpisana do programu unijnego szczytu, który odbędzie się w połowie lutego. Na razie informowano, że szczyt będzie poświęcony walce z terroryzmem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był akt barbarzyństwa i terroryzmu. Mówią o zdarzeniach w Mariupolu Ukraińcy mieszkający w Trójmieście. Dzisiaj przechodzili przed konsulat ukraiński w Gdańsku, składali kwiaty i zapalali znicze. Tych ofiar przybywa z dnia na dzień. Działania terrorystów, bandytów wykraczają poza nasze wyobrażenie. Możemy tylko w ten sposób uczcić pamięć tych, którzy codziennie giną w obronie integralności i jedynej Ukrainy. Zaśpiewamy hymn. Się nie umierła Ukrainy i sława i wola. Ja nie rozumiem, dlaczego to robić. To straszne, bo nawet kiedy była wojna, to był front, a nie po miastu, prosto tak. To jest kolejne potwierdzenie tej polityki, którą prowadzi Rosja. Prorosyjskie terroryści podsycane i wzmacniane przez władze Putina. No trudno cokolwiek komentować, bo to jest taki akt barbarzyństwa. Zostali zabici zwykli cywilni mieszkańcy Mariupola. Prezydent Petro Poroszenko oświadczył, że nie ma alternatywy dla porozumienia z Mińska dotyczącego warunków zawieszenia broni. Zawarte we wrześniu porozumienie zakładało m.in. utworzenie zdemilitaryzowanej strefy buforowej na wschodzie Ukrainy. Teraz mamy informację sprzed chwili. Według sondaży wybory parlamentarne w Grecji wygrała radykalna lewicowa koalicja Syriza. Do tej informacji wrócimy w serwisie Trójki o 19. 2 lata więzienia grożą proboszczowi z Rekownicy koło Kościerzyny w województwie pomorskim za jazdę samochodem po pijanemu. Księdza zatrzymano przed południem, gdy jechał, żeby odprawić mszę w pobliskiej miejscowości. 53-letni duchowny miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Jutro będzie przesłuchany. Piotr Kwidziński z policji w Kościerzynie. Mężczyznę zatrzymano, skontrolowano pojazd i po wykonaniu czynności wystawiono wezwanie do stawiennictwa w naszej komendzie, aby przedstawić zarzuty prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ksiądz tłumaczył, że nie ma przy sobie prawa jazdy i za to także odpowiem przed sądem. 46 milionów Brazylijczyków dotkliwie odczuwa skutki największej od 1930 roku kilkumiesięcznej suszy. Dotknęła ona m.in. trzy największe miasta w kraju. Na wyczerpaniu są zasoby wody w wielu strategicznych zbiornikach. W tym, który zaopatruje prawie 1/3 22-milionowej ludności São Paulo, pozostało zaledwie 5% rezerw wody. Fatalne są prognozy na najbliższe lata. Według naukowców ustabilizowania się poziomu opadów w Brazylii można oczekiwać dopiero w 2020 albo 2021 roku. To wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis o godzinie 19. W nocy popada śnieg, a miejscami na wschodzie deszcz ze śniegiem. Minus 6 w Zakopanem, minus 4 w Suwałkach i w Warszawie. W pozostałych miejscach Polski od minus 3 do minus 1 stopnia. Jutro według najnowszych prognoz możliwe przejaśnienia, ale też dużo chmur, a z nich śnieg i deszcz ze śniegiem. Od zachodu te opady będą stopniowo zanikać. Do minus 3 stopni w Zakopanem i okolicach, do minus 1 na Suwalszczyźnie, ale w centrum i na południu już na termometrach 0, a w pasie zachodnim i nad morzem od plus 1 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Już od poniedziałku w Lidlu wielopaki podkoszulków, majtek lub bokserek w świetnych cenach. Na przykład damskie lub męskie podkoszulki w trójpaku jedynie 24,99 za zestaw. Jeden podkoszulek w trójpaku to tylko 8 zł i 33 grosze. A dla dzieci i nastolatków trójpaki podkoszulków tylko 19,99 za zestaw. Jeden podkoszulek w trójpaku dziecięcym to jedynie 6 zł i 66 groszy. W wielopakach się opłaca. Lidl, co tydzień coś nowego. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, bo może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa ponownie. Michał Olszański i Michał Gąsierowski w takim wielkim telegraficznym skrócie o tym, co się działo. Najważniejsze informacje. Włochandra Sepi przegrał po zaciętej 5-setowej walce z reprezentantem gospodarzy Nikiem Kyrgiosem. To oczywiście na Australian Open. Dalej grają m.in. Berdych, Nadal, Murray, który wyeliminował Bułgara Grigora Dimitrowa. Bardzo, bardzo to był ciekawy mecz w turnieju kobiet. Do ćwierćfinałów awansowały Makarowa, Bouchard, Szarapowa, Halep. Agnieszka Radwańska zagra jutro z Venus Williams. W 1/8 finału mecz rozpocznie się o godzinie 9 polskiego czasu, więc idealnie, żeby wstać, wypić kawkę i obejrzeć, jeżeli ktoś nie idzie do pracy. Informacja z ostatniej chwili. Słowenia wygrała z Macedonią i jest pierwszym ćwierćfinalistą Mistrzostw Świata. 30-28 dla Słowenii. A polskie biatlonistki zajęły 9 miejsce w sztafecie 4x6 km w zawodach Pucharu Świata. świata w Anterselwie wygrały reprezentantki Niemiec przed Czeszkami i Ukrainkami. Polki w pewnym momencie były nawet na drugim, trzecim miejscu, ale wiatr pokrzyżował plany i szyki. Skoro mówimy o dyscyplinach zimowych, to teraz tak. Kamil Stoch był drugi w konkursie Pucharu Świata w Sapporo. Przegrał tylko z Czechem Romanem Koudelką. Pobił rekord skoczni w Sapporo. 140 metrów. Brawo, Kamil. Kolejny znakomity występ. Na dobrym 11. miejscu zawody ukończył Piotr Żyła. W trzeciej dziesiątce sklasyfikował Maćka Kota i Jana Ziobro. Aleksander Zniszczoł został zdyskwalifikowany, bo miał nie takie buciki. No jakie? Czyli nie takie, czy nie takie buciki, no, czy za ktoś wysoki obcasik. W takim razie, jakie to były buciki? Prosimy o telefon. A propos telefonu, państwo się z nami kontaktują w ważnej sprawie. Paweł Zygmunt, kłania systemy. Proszę państwo, zapomnieliście o łyżwiarstwie szybkim, o mistrzostwach Polski z pięciem z Zakopanem. Drogi Pawle, nie zapomnieliśmy, mieliśmy to w zanadrzu, ale kiedy dzwonisz i się domagasz, natychmiast Luiza Złotkowska zdobyła 5 złotych medali w zakończonych dziś w Zakopanem mistrzostwach Polski w wieloboju sprinterskim. Wśród mężczyzn Artur Nogal wywalczył 3 złote, srebrny i brązowy medal, a co ze Zbigniewem Brudką? Był obecny i jeździł dobrze. Mistrz olimpijski z Soczi zdobył po 2 złote i brązowe medale i 1 srebrny. A koszykarki Wisły, Kalpak Kraków po raz 5 zdobyły Puchar Polski, pokonały w Bydgoszczy Energię Toruń 84-75 w finałowym meczu i tym samym obroniły to trofeum i tak jak już powiedziałem, zdobyły je po raz 5. Czy coś jeszcze mieliśmy dodać? A, oczywiście, już za chwilę rozmowa z Grzegorzem Mikułą z magazynu Champion, to będzie taki nowy cykl Champion w Trójce, tym razem ranking 100 najważniejszych Polaków w polskim sporcie. Na miejscu pierwszym Zbigniew Boniek. Przyjmuję to do wiadomości, jestem z tego zadowolony, lepiej być pierwszy niż ostatni, w myśl starej polskiego przysłowia, że lepiej jak ci zazdroszczą, jak mają ci współczuć. I zaraz właśnie o tym rankingu sobie porozmawiamy. 22 i 7 trójek 71 335, tak można się z nami kontaktować. A teraz będzie, zobacz jaka fajna piosenka. Wczoraj zaprezentowałem ją w kąciku reggae. Zespół Tabu z płyty Endorfina. Mam nadzieję, że wprowadzi państwa w doskonały nastrój. Na szczęście w ostatniej chwili zmieniliśmy, Michał. Charlie Winston. No dobrze, ale będzie Tabu? Swoją szansę. Będzie Tabu. No zobaczymy. The soundtrack to your life seems like you know the script by heart. The curtains haven't opened, but I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, you've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Been watching from the back seat, seeing how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride as they race for the first position. Give an inch and you take a mile. W dzisiejszej nocy na naszą mazurską wieś spadło tyle śniegu, że po raz pierwszy w tym roku mogłem zaliczyć bieg narciarski dookoła jeziora. No i przy okazji chciałem pozdrowić pana Michała z Białych Mazur. Mam nadzieję, że jeszcze przed festiwalem reggae zawita w nasze strony. Car. 15 minut po godzinie 18, a w studiu gość Grzegorz Mikuła, wydawca magazynu Champion. I rozpoczynamy taki cykl, z którym będziemy się pojawiać raz w miesiącu, regularnie, Champion w Trójce. Witam cię, Grzegorz. Witam wszystkich serdecznie. I za każdym razem będziemy poruszać jeden z takich ważniejszych tematów z ostatniego magazynu Champion. Tym razem zajęliście się między innymi... Stworzyliście ranking 100 najbardziej wpływowych osób w polskim sporcie. I o tym rankingu dzisiaj chcieliśmy chwilę porozmawiać. Przede wszystkim, jak, w jaki sposób on powstał? No to była burza mózgów ludzi w redakcji i ekspertów, którzy współpracują z nami na co dzień. Poczuliśmy, że takiego rankingu po pierwsze nigdy nie było, a ten sport w Polsce jest wielowątkowy, wielopłaszczyznowy i faktycznie ten ranking to pokazuje, bo to już nie tylko ludzie bezpośrednio kojarzący się ze sportem, zawodnicy, trenerzy, działacze, politycy, ale okazuje się, że i ksiądz, i chirurg, i ktoś, kto organizuje imprezy masowe, to wszyscy są ludzie, którzy na ten sport mają wpływ. No i postanowiliśmy ten ranking stworzyć, bo istnieją rankingi pokazujące, ile sportowcy zarabiają, klasyfikujące ich poprzez wyniki, poprzez popularność, ale dla nas to wszystko są tylko części składowe do większego rankingu. I to bardzo ciekawe, że rzeczywiście ostatnio mieliśmy finał plebiscytu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej. To jest najpopularniejszy sportowiec. Jakby czysta sprawa. Natomiast ja państwu przeczytam pierwszą dziesiątkę. Może od dziesiątego miejsca. Zacznijmy od dziesiątego miejsca, to jest dobra metoda. I teraz na miejscu dziesiątym, proszę państwa, Paweł Jarczewski. Pewnie ktoś powie, zaraz, o kogo chodzi? Państwo nie wiedzą, to jest prezes zarządu grupy Azoty S.A., czyli pieniądze, które idą na sport. Na dziewiątym miejscu Marcin Gortat, nasz najlepszy koszykarz, wiadomo, w tej chwili jego pozycja w Stanach gigantyczna. Ale na ósmym znowu pieniądze, prezes zarządu Totalizatora Sportowego, czyli firma państwowa, Wojciech Szpil. Na miejscu siódmym Justyna Kowalczyk. Na miejscu szóstym Paweł Olechnowicz, znowu prezes zarządu grupy Lotos S.A. Bardzo często widzimy zawodników z firmą Lotos na piersi. Minister sportu na miejscu piątym. Ktoś by powiedział, wysoko czy nisko? Andrzej Biernat, miejsce piąte. Przed nim Dariusz Jacek Krawiec, czyli prezes zarządu PKN-u Orlen. Gigantyczne pieniądze, firma, która sponsoruje polski sport od dawna. I pierwsza trójka, tu dla mnie największe zaskoczenie. Na podium na miejscu trzecim Anna i Robert Lewandowscy. Na miejscu drugim Zygmunt Solorz-Żak, czyli przewodniczący Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu. I miejsce pierwsze, prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Tak, Grzegorz, to może jakbyś uzasadnił pierwszą trójkę, chyba że masz jakieś jeszcze inne spostrzeżenia. Znaczy, spostrzeżenie takie najważniejsze to duża jednak różnica między ilością mężczyzn a kobiet w tym rankingu. 94 mężczyzn i 6 kobiet na liście. Więc jest tutaj pole do popisu na pewno dla pań, żeby w ten świat sportu wejść mocniej, bo ten ranking będzie powracał co roku i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, to z numerem jeden o dziwo mieliśmy najmniej problemów i najmniej dyskusji było wokół numeru jeden. Okazuje się, że Zbigniew Boniek w tych kryteriach, które przyjęliśmy, czyli na jak największej ilości płaszczyzn, kto ma wpływ na ten sport, jest zdecydowanie numerem jeden, bo i wpływa na media, i wpływa na kibiców, i wpływa na reprezentację najważniejszą dla akurat polskich fanów sportu, i na świat biznesu, i na świat polityki, więc dla nas był to naturalny numer jeden. Kolejne miejsca kosztowały nas o wiele więcej dyskusji, o wiele więcej czasu, ułożenie tej listy zajęło. Faktycznie Ania i Robert Lewandowscy znajdują się bardzo wysoko, ale... Na miejscu trzecim. Ktoś by zapytał, tak, jaki wpływ ma małżeństwo Lewandowskich na polski sport? No i ja mam, myślę, że bardzo duży ma ten wpływ, bo Robert poprzez to, jak reprezentuje Polskę i w ligach, Lidze Mistrzów, czy w lidze, w której występuje na co dzień, w lidze niemieckiej, ale też poprzez to, jak gra w reprezentacji, na pewno ma wpływ na nastroje kibiców. Ania Lewandowska bardzo mocno buduje swój wizerunek osoby aktywizującej ludzi no, do można, uprawiania można sportu. No można to jakoś wytłumaczyć, dobrze. I też tych swoich fanów ma naprawdę masę. No wiesz, ale kontrowersja polega na tym, że jeżeli spojrzę na Biernata, który jest ministrem sportu, podejmuje kluczowe decyzje i jest o dwie pozycje niżej, to wtedy sobie zadaję pytanie, jakie kryteria się zastosowali? Bo w wypadku Zygmunta Solorz-Żaka, właściciela Polsatu, dodajmy do tego bardzo wysokie miejsce Mariana Kmity, 21, jego prawej ręki od sportu, tu rzeczywiście można powiedzieć, przez to, co Polsat pokazuje, w jaki sposób dociera do swoich fanów, prawda, jakie tworzy wydarzenia sportowe, chociażby Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej, które były sukcesem ogromnym też, to tu bym rozumiał to drugie miejsce, ale już wiesz, w momencie, kiedy patrzę na Lewandowskich na miejscu trzecim, to jest ale jak sobie pomyślisz, jaki wpływ na przykład na młodych kibiców, na taką młodzież mają właśnie Lewandowscy, oboje. Rozbudzają te niesamowite marzenia sportowe. Pojawiają się w reklamach. To prawda. I aktywizują dzieciaki. Rząd dusz to jednak jest coś, co oni zaczynają sprawować tak nad tymi fanami w Polsce. Bo tak to czuliśmy. Ci menadżerowie od wielkich pieniędzy zgoda, chociaż moim zdaniem jest ich bardzo wielu już w pierwszej dziesiątce i później ich nazwiska pojawiają się sukcesywnie. Bo przecież Jan Kulczyk na miejscu 13. Szef zarządu Kanał Plus bardzo wysoko, Julien Verlet. Ale Apoloniusz Steiner, powiedz mi, dlaczego szef Polskiego Związku Narciarskiego jest na miejscu 12? No, czujemy, że to jest wciąż związek, po pierwsze, w pierwszej trójce na pewno polskich związków sportowych, już bez klasyfikowania ich. Po drugie, szef misji olimpijskiej w wyprawie do Soczi, czyli największy sukces w czasie zimowych naszych występów na Igrzyskach Olimpijskich. Też osoba, która wpływa na media, wpływa na opinię publiczną, na to, co dzieje się w najbardziej albo jednej z najbardziej popularnych dyscyplin obecnie w Polsce, bo wystarczyło zobaczyć, co działo się w Zakopanem, jak kibice tam reagowali na występy Polaków, więc też czuliśmy, że to jest osoba ważna na dzisiaj w polskim sporcie. Czy pamiętasz, skoro powiedziałeś, że 6 kobiet pojawiło się w rankingu? Wymieniłbyś wszystkie tak z głowy? Tak, Ania Lewandowska najwyżej, następnie Justyna Kowalczyk. Miejsce 7. Tak. Później w pięknej czerwonej sukience Agnieszka Radwańska. Miejsce 19. Dodajmy, że niedługo ją zobaczymy w Krakowie na meczu Pucharu Federacji Polska-Rosja. Na pewno dużo emocji wzbudzi ten. 30. Irena Szewińska. Nie mogło na pewno pani Ireny zabraknąć. Otylia Jędrzejczak i Ewa Bilanstoch. Dla nas jedna z największych niespodzianek w rankingu, ale osoba, bez której, śmiem powiedzieć, nie byłoby 2 złotych medali olimpijskich, Kamila, doskonale zarządzająca jego wizerunkiem, na dodatek fotograf, twórczyni klubu sportowego, który powstaje i w którym Kamil też i rozwija się coraz lepiej. Także mam nadzieję, że to będzie też osoba, która będzie w tym rankingu pieła się, a być może też będzie gościem tutaj w niedługim czasie w naszym wspólnym programie. No dobrze, ranking 100 najbardziej wpływowych osób. Powiedzmy jeszcze o dziennikarzach, dobrze? Bo to nasz jakby... Boicie, że cię nie ma. No tak? To każdy by chciał być, ale jest Mateusz Borek na 68. miejscu, tak idąc od tyłu. Następnie jest Szaranowicz Włodzimierz, jako szef redakcji sportowej Polskiej Telewizji. Wiadomo, jest wspomniany przeze mnie Marian Kmita, i jest tutaj gdzieś w przodu, nie, tutaj był Włodzimierz Szarny 23, Marian Kmita 27. Dziennikarze, no, trzymają się mocno, można powiedzieć. Tak, taka mocna pierwsza trzydziestka. Też to są na pewno ważne osoby w polskim sporcie, poprzez te nowe media i nie tylko te, w których pracują, wpływają na opinię publiczną, potrafią czasami jednym zdaniem być może nawet zwolnić trenerów albo dokonać pewnych zmian, więc my to nie tylko dlatego, że jesteśmy jednym z medium, ale czujemy siłę mediów. Moim zdaniem wywołaliście fajną dyskusję, bo to polecamy Państwu. Warto tą setkę przeczytać, zapoznać się z nią, swoje zdanie mieć na ten temat, polemizować, bo to wywołuje rzeczywiście pewne emocje. Tak jak mówię, każda z tych pozycji jest ładnie tutaj opisana. Znajdą Państwo zdjęcia bohaterów. Myślę, że jak Państwo zobaczą czampiona z Kamilem Stochem na pierwszej stronie, to ten ranking 100 najbardziej wpływowych osób w polskim sporcie jest bardzo interesujący. I to jest świetny pomysł. Może słuchacze mają jakieś uwagi, może mają swoje typy, może mają jakieś komentarze. Ranking 100 najbardziej wpływowych osób w polskim sporcie. Kogo by Państwo widzieli? 71 335 22 i 7, trójek, albo mailowo tsm@polskieradio.pl. A teraz w takim razie oddajmy głos temu, który ten ranking wygrał. A zatem jak na pierwsze miejsce w rankingu 100 najbardziej wpływowych osób w polskim sporcie zareagował Zbigniew Boniek? Skoro mnie na tej liście umieszczono na pierwszym miejscu, troszkę czuję się taki raz, że zobowiązany i z drugiej strony trochę przestraszony, bo wiadomo, że być na samym wierzchołku, no to wszyscy chcą cię za nogę złapać, prawda, i cię z tej góry ściągnąć. Nie wydaje mi się, żebym trząsł całym polskim sportem, wręcz przeciwnie. Jesteśmy tutaj i myślimy o piłce nożnej, natomiast pozostałym sportom kibicujemy. No, przyjmuję to do wiadomości. A jakby pan miał wybrać taką swoją osobę najbardziej wpływową w polskim sporcie? Nie ma takiej osoby, bo trudno powiedzieć, żeby ktoś, kto na przykład rządzi tenisem, albo ktoś, kto rządzi piłką ręczną, czy rządzi lekkoatletyką, czy można powiedzieć, że według mnie najbardziej wpływową osobą mógłby być prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który zrzesza pod sobą wszystkie dyscypliny olimpijskie i może, tak powiem, rozdawać karty, ale wiadomo, że struktura PKO jest taka, że jest to instytucja troszeczkę z boku. Mógłby to być minister sportu, natomiast no, mówię, rankingi i plebiscyty mają to do siebie, że ktoś się wymyśla i nie ma co z nimi dyskutować. Przyjmuję to do wiadomości, jestem z tego zadowolony, lepiej być pierwszy niż ostatni. W myśl starej polskiego przysłowia, że lepiej jak ci zazdroszczą, jak mają ci współczuć. Co stawia sobie pan w najbliższym czasie za taki najważniejszy cel do zrealizowania? Ja mam taki pomysł, ale nie chcę pana uprzedzać. Przede wszystkim, co trzeba zrobić? No, trzeba gdzieś na jakąś imprezę pojechać, czyli jako Polski Związek Piłki Nożnej chcieliśmy pojechać na Mistrzostwa Europy. To jest nasze zadanie, to jest pierwsze zadanie. Drugie zadanie, ktoś mówił, że budowa siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mi absolutnie tutaj jest dobrze, a będąc tutaj, to mogę więcej pieniędzy wydawać na szkolenie, na sport, czyli na to, co jest najważniejsze, na działalność statutową sportową Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pewnie jeszcze kilka innych rzeczy do zrobienia jest, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ten rok przyniesie dużo takich rozstrzygnięć, bo tak, w pierwszym roku były zrobione pewne zmiany. W drugim roku już te zmiany już, że tak powiem, realizowali, a teraz jest okres taki, żeśmy troszeczkę zebrali, że tak powiem, śmietany z tego, cośmy zrobili. Zobaczymy, jak to wypadnie. To, co mi leży najbardziej na sercu, to jest szkolenie tych dzieci do lat 12. Ostatnio w przeglądzie sportowym powiedział pan, że rozwija się taki program, który powinien być dopięte szczegóły takiego ogólnopolskiego programu koordynującego różne regionalne związki do mniej więcej rok, dwa lata. Podtrzymuje pan to i chciałem zapytać, jak to ma wyglądać? Jak pan sobie wyobraża taki idealny model w Polsce? My chcemy pokazać, dlaczego my musimy szkolić dzieci od 6 do 12 lat. Bo kiedyś to robiło za nas państwo, ulica, trzepak i to było naturalne szkolenie. Natomiast dzisiaj tego nie ma, to musimy my to robić. Czyli myśmy otworzyli 16 ośrodków w 16 województwach, gdzie wszystko jest po naszej stronie. Koszty są po naszej stronie i samorządów. Bierzemy najzdolniejszych dzieciaków i chcemy pokazać, jak trzeba ich trenować, jak trzeba prowadzić treningi, jak w tych grupach wiekowych, co trzeba robić, żeby te dzieciaki sportowo, piłkarsko rosły. Nie zapominajmy, że Polski Związek, jeżeli mówimy o szkoleniu, nie ma swoich drużyn. My musimy szkolić kadry trenerskie, mamy reprezentację, bo my musimy pomóc wszystkim, żeby szkolenie było jak najlepsze, prawda? Natomiast nie zapomnijmy, że też jest odbywa się szkolenie, najważniejsze jest w klubach. Tam odbywa się najważniejsza praca. Nie mówmy, że w Polsce nie ma żadnego systemu, żadnej metody, bo to po prostu mówią ci, którzy nigdy nie wyszli sprzed komputera i się tym nie zajmowali, na to nie patrzą. Natomiast rozwiązań jest bardzo dużo. Okej, no to co chcecie dopracowywać w ciągu tego najbliższego roku czy dwóch lat? Ale co mamy robić? Dzisiaj mamy 16 akademii, któreśmy powołali w zeszłym roku, które działają. Musimy sprawdzić jakość działania, czyli taki, można powiedzieć, piłkarski ISO, prawda? Czy certyfikaty takie, tak? Certyfikaty. Czy chcemy, żeby były odpowiedniego na odpowiednim poziomie. Chcemy to wszystko skontrolować. Chcemy pojeździć po wszystkich akademiach i dać im certyfikat. Czy ktoś zasługuje na certyfikat? Certyfikat to znaczy, że jak rodzic idzie do jakiejś akademii, to może zobaczyć, że jest tam certyfikat, że my w pewnym sensie mówimy, słuchaj, jak tam dasz swoje dziecko, to tam się pracuje zgodnie z standardami przyjętymi przez Polski Związek Piłki Nożnej, przy ogólnie przyjętymi standardami w Europie. Powiedział pan, że lubi Twittera i traktuje bardziej jako zabawę, czy rzeczywiście forum wymiany zdań? Nie, no powiedzmy sobie szczerze, no trudno jakieś mieć kompletne i konkretne wymiany zdań z ludźmi, których się nie zna, nie wie kto za tym stoi i nie zna się twarzy, nie zna się imiona, nazwiska, niektórzy przyjmują pseudonimy, natomiast no jest to dobra zabawa. Oczywiście lubię zabawić się, zażartować, lubię czasami polemizować, jestem taki, że jak ktoś mi na głowę wskoczy, to nie jestem z tych, co powie przepraszam i idzie na drugą stronę ulicy, tylko jak gdyby staram się kogoś z mojej głowy ściągnąć, prawda, czyli czasami na pewne rzeczy reaguję, no ale nie promujmy Twittera, bo zaraz dojdziemy do Facebooka, prawda, i do innych społecznościowych historii, także no to jest zabawa, absolutnie, absolutnie zabawa. A czemu nie chce się pan dać namówić na występ w Turbo Kozaku, skoro lubi pan zabawy i żarty? Wie pan, o co chodzi? Test sprawnościowy, powiedzmy. No jest test sprawnościowy, ja panu powiem jedną rzecz, no ale co 59-letni człowiek może w Turbo Kozaku pokazać, że co, że potrafi jeszcze 100 razy podbić piłkę i to mogę panu teraz w biurze podbić 100 razy piłkę. Piłki tutaj leżą obok nas, gdzie rozmawiamy, leżą piłkę, wezmę, jestem w butach, normalny panu 100 razy podbije piłkę. Czy to w wieku 59 lat, że odbije, że z 16 metrów trafię 3 razy w poprzeczkę, prawda? Czy to zmieni spostrzegalność ludzi, czy cokolwiek? Jakoś mnie to na razie nie kręci, ale tak sobie powiedziałem, zobaczymy, co się stanie. Jak będzie wszystko dobrze, to może dam się kiedyś na to namówić. No wie pan, jest pan znaną postacią. Mało osób w Polsce pewnie potrafiło i potrafi grać piłkę tak jak pan. Ludzie by chcieli też się z panem zabawić w tym Turbo Kozaku. To chodzi o żarcik, no. Tak bym to nazwał. Jerzy Janowicz dał się namówić. I grał, zrobił Turbo Kozaka? Jurek? I co zrobił? No tak mu szło różnie, ale się starał. No ale tak, wie jaka jest różnica między Janowiczem a mną? Tak, że na panu większa presja. Nie, jaka presja, o czym mówimy? Że ja mam najstarszą córkę, starszą od Jurka, czy ja mam, jest trochę lat różnicy. No. Jak chcecie, żebym się dał na to, to się, dam się na to namówić, tylko musi się troszeczkę cieplej zrobić, prawda? Musi być troszeczkę przyjemniej, musi być do tego odpowiedni klimat. Pomyślimy. W przyszłym tygodniu na początku mamy poznać decyzję UEFA w sprawie organizacji Mistrzostw Europy do lat 21. Będzie dobra? No będzie dobra, wiadomo, że będzie dobra, musi być dobra. Inna decyzja niż ta, że my to robimy, no to by była dla mnie wielką niespodzianką. Natomiast no, nie możemy tego powiedzieć oficjalnie, nie możemy powiedzieć, że mamy z prostej przyczyny, no bo obowiązują nas pewne standardy. Dopóki Komitet Wykonawczy UEFA nam tego nie klepnie, prawda, nie da pieczątki pod naszą nominacją, kandydaturą, no to nie możemy mówić, że to mamy. Zbigniew Boniek, najbardziej wpływowa osoba w polskim sporcie w rankingu magazynu Champion. Grzegorz, bardzo Ci dziękujemy. Przy okazji dla Państwa, jeżeli ktoś miałby ochotę na komplet Championów, czyli wszystkie, które zostały wydane do tej pory, to mamy takie do rozdania 22,7 trójek. Czekamy z taką małą niespodzianką jeszcze i obiecujemy, że w lutym Grzegorz pojawi się też z ciekawym tematem albo ciekawym gościem. Tak, ale na razie niech to będzie niespodzianka. Dziękuję. Ale ranking wywołał spore zainteresowanie. Państwo do nas dzwonią w tej sprawie. Jeszcze myślę do godziny 19 kilka opinii przedstawimy. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Michał, uparłeś się. Dobrze, będzie teraz twoje tabu. Nie chcę umierać. Państwowe firmy. Czy można było to podkreślić? Dlaczego nie ma prywatnych inwestorów w sport? Robert Lewandowski jest jako prywatna osoba na trzecim miejscu. Pozostali to są prezesi państwowych firm, czyli nasze pieniądze wchodzą. Czy dałoby się coś zrobić, żeby jednak zainwestowali prywatni więcej w sport niż państwowe firmy? Wierzyć, że naprawdę uda się zaufać bajce, która łagodzi sen. Musimy wierzyć w to, musimy wierzyć, że naprawdę uda się zaufać bajce, która łagodzi sen. Nie chcę umierać, nie chcę umierać, nie chcę umierać, nie chcę umierać. Jerzy z Kutna. Czekałem na taką wiadomość o Sobiesławie Zasadzie, bardzo znaczącej postaci w polskim sporcie motorowym. On, pan Sobiesław, przepraszam za to, on 20 stycznia tego roku skończył 85 lat. Jestem jego fanem od urodzenia do dzisiaj. Mam już dzisiaj 55. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za telefony. Chyba wybrałeś najdłuższą piosenkę w historii reklam. Nieprawda. Proszę państwa, a propos prywatnego biznesu w polskim sporcie. Na miejscu drugim Zygmunt Solorz-Żak. No stacja jak najbardziej prywatna. Spójrzmy dalej. Na miejscu 13 Jan Kulczyk. To też absolutnie prywatny biznes. Mało tego, na miejscu 11 prezes zarządu NC Plus, Julien Verley. To są prywatne firmy i myślę, że pański zarzut nie do końca był uzasadniony, bo w setce znajdzie pan naprawdę wielu bardzo dobrze prosperujących prywatnych biznesmenów, jak choćby polska grupa obuwnicza CCC, która też jest reprezentowana w rankingu i to, Grzegorz, na wysokim miejscu. Tak, myślę, że ten biznes prywatny i tutaj pieniądze państwowe równoważą się gdzieś w rankingu. Na pewno chciałoby się, żeby ten biznes prywatny też jeszcze mocniej wchodził, no ale może trudniej te pieniądze jednak wydawać, jeżeli są własne. Z ogromną przyjemnością widzę Juliana Gozdowskiego na 84. miejscu. Pozdrawiamy twórcę cudownego ośrodka narciarstwa klasycznego w Szklarskiej Porębie. Chyba już nikt nie będzie musiał sprawdzać, kto które miejsce zajmuje, bo ty omówisz po prostu po kolei każdego. Bardzo mi się widzisz, podoba ten ranking. No to bardzo się cieszę. Celujemy w pierwszą serię. Z okazji grupy CCC została zaproszona do Giro d'Italia w tym roku, więc no, będzie na pewno ten wyścig też dla nas ekscytujący z tego też powodu, że polska grupa wystartuje. Jeśli pozwolicie, zrobimy krótką przerwę od rankingu. Ale mamy bardzo tylko ciekawy, jeden... mam, tak, bardzo mamy ale proszę państwa, miejsce setne. Nie, nie pozwalam. No dobrze, powiedz. Artur Szpilka. Brawo, kończymy. Ranking zakończony. Jak obiecałem, będzie też coś z dziedziny sporty inne, bo zawsze o to dbamy, żeby też różne ciekawe dyscypliny sportu się pojawiały. Ekipa Igora Tracza, nie trzeba ich namawiać do ciężkiej pracy, rwą się do najcięższych treningów i bezgranicznie ufają swojemu opiekunowi. Pracować w takich warunkach to czysta przyjemność, mówi Tracz, który mógłby godzinami ze swadą opowiadać o czym? O swoich psach. Z mistrzem świata i mistrzem Europy w psich zaprzęgach rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Tak naprawdę powinniśmy z honorami powitać tutaj nie tylko ciebie, ale też twoje psy, ale psy się wymęczone pospały w samochodzie i ich tutaj nie będzie. Natomiast przedstaw je, jak się nazywają twoje psiaki. Jest Nergal w zaprzęgu, bo jest cały czarny, niesamowicie się drze. Za nim biega Doda, między nimi biega Pussy. Jest też Okto, jest klasyczny Max, jest Zośka, jest Nela, jest Ferdzi, jest Crackers, jest Pit. Ile ich jest w sumie? Wszystkich razem jest 13. Cztery są już na emeryturze. Zasłużone emeryturze, że wypracowały swoje kilometry w łapach, mają już wybiegane. Chyba to są tysiące kilometrów w ich łapach. Kilka pewnie tytułów Mistrza Świata. Łącznie to 4 zdobyliśmy, więc to nie jest aż taki multi, nie? No ale kilka razy ściągnęliśmy Mistrzostwa Europy. Te na emeryturze również mają miejsce u mnie i są ze mną do końca, a jednocześnie trenują cały czas, bo chcą trenować. Psu sportowemu jest bardzo ciężko wytłumaczyć, że on ma już nie biegać. On nie rozumie. On chce biec, więc jeśli powiedzmy na danym treningu psy w szczycie formy robią 10 km w tempie, to te dziadki robią po 2, 2,5, 3 w tempie do nich dostosowanym taki, jakim chcą, a jednocześnie są doskonałymi nauczycielami dla moich młodszych psów, jak i dla juniorów, którzy u mnie w klubie pod moim okiem trenują, więc to wszystko razem jakoś tam fajnie funkcjonuje. Mówiłeś o treningach, że te starsze psy na emeryturze też chcą trenować, a jak wyglądają wasze treningi? Proces trenowania w sporcie zaprzęgowym jest dość złożony, dlatego że jedną drogą musi iść przygotowanie oczywiście tego, co jest najważniejsze w sporcie zaprzęgowym, czyli psów. To jest jedna droga przygotowań. Drugą drogą idzie przygotowanie kondycyjne zawodnika i dopiero jakby zgranie tych dwóch czynników i pełna symbioza między tymi dwoma różnymi organizmami, jakim jest organizm ludzki i psi, jeśli zgranie jest, mamy wynik, jeśli obydwa organizmy są dobrze wytrenowane. Psi organizm dużo szybciej i łatwiej jest w stanie się przygotować do takiego wysiłku, chociaż pewnego rodzaju oczywiście barierą jest porozumienie z tym zwierzęciem. To jest najtrudniejsze. A przecież pies nie powie nam, słuchaj Igor, ja bym dzisiaj jeszcze pobiegał. Albo wiesz co, dzisiaj zrób trochę wolniejsze te treningi, bo mi łapa boli. Chociaż powiem szczerze, że jakby tylko jeden, jedyny sygnał od tych psów zawsze dostaje. Bardzo jednoznaczny. Idziemy biegać? kiedy idziemy biegać. Te psy nie mają hamulca, jeśli chodzi o bieganie. Zawsze chcą pracować na 100%. Gdybyśmy mieli takich piłkarzy w drużynie piłkarskiej, słuchaj, to mistrzostwo świata od razu. Te psy chodzą na 100% zawsze. Człowiek może zwolnić, robić sobie trening biegowy, szybciej wolni. Pies leci na maksa. Dlatego na przykład robimy na treningu interwałowym, żeby to tętno minimalnie psu opadło, robimy przerwy 10-sekundowe. Jeśli mamy trening powtórzeniowy, to na przykład robimy 3 okrążenia po 3 km z dość dużym obciążeniem. Ale na innym rodzaju treningu, kiedy robimy tempówki szybkościowe, pomagamy mu ile wlezie. Nasze tętno waha się w granicach 190 uderzeń na minutę, psa tętno również. Lecimy maksymalnie, ile mamy tylko sił. Osiągamy wtedy prędkości rzędu 50 km na godzinę, gdzieś tam w lesie między drzewami na jakichś single trackach, czyli wąskich ścieżkach krętych. Wypadłeś kiedyś z zaprzęgu przy takiej prędkości? Mogę wymieniać swoje połamane kości, nie? To nie ma problemu. No było parę urazów, które kończyły się w szpitalu, tak? To jest ekstremalny sport. Wbrew pozorom naprawdę ludzie czasami nie zdają sobie tego sprawy, no bo jakby wizerunek medialny tego sportu jest bardzo łagodny, lajtowy. Kogo widzimy w psim zaprzęgu? Pan w futrze z dużą brodą stojący na sankach, a przed nim psy rasy husky. Pokutuje ten stereotyp medialny. To zacznijmy łamać ten stereotyp. Na pewno nie są to psy husky. Nie są to psy husky, dlatego że ilość przyjmowanego pokarmu przez takie psy jak husky jest bardzo niewielka. To są bardzo ekonomiczne silniki diesla. Wolno sące, bardzo mała moc, ale na jednym, że tak powiem, tankowaniu, czyli jedzeniu, mogą przebiec setki kilometrów dziennie. One potrafią pokonywać w granicach 200 km dziennie. Nasze psy, psy zawodników sportowych, takie jak moje, są to kundle oficjalnie. Żaden związek kynologiczny nie uznaje naszych ras. Moje psy to są kundelki. Odpowiednio zmieszane z sobą. Zawodnicy sportu zaprzęgowego wykorzystali, to przede wszystkim Skandynawia z tego zasłynęła kilkadziesiąt lat temu, wykorzystali takie rasy psów myśliwskich jak wyżeł niemiecki, jak pointner angielski, jak hard greyhound. Te rasy z sobą skrzyżowali i powstał doskonały pies, po pierwsze, chętny do pracy. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie rasy pracowały z człowiekiem przez lata. To nie były dziko żyjące psy. Nasze psy nie muszą spać w śniegu na wyścigach. Jeśli w Kanadzie temperatura spadała do minus 50 stopni, po wyścigu nasze psy miały ciepłe posłania, ciepło ogrzewane pomieszczenia, więc jakby 15-20 minut sprintu, bo na takich dystansach odbywają się zawody sportowe psich zaprzęgu. Kiedyś pies nie służył do sportu. Teraz to jest pewnego rodzaju wymysł. Oczywiście jest to ludzki wymysł, bo te psy nie biegają dla siebie, jeśli chodzi o wynik. One biegają dla siebie, bo kochają biegać, natomiast i to ja cieszę się z medalu. One tak samo chętnie biegną u mnie na wsi w Ełganowie, wokół, że tak powiem, przysłowiowej stodoły, czy wokół naszego bajora i lasu. I tak samo chętnie biegną na Mistrzostwa Świata w Kanadzie, czy w Norwegii. Mówisz, że Mistrzostwa Świata w Kanadzie, w Norwegii. Jak ty tę swoją wesołą czeretkę przewozisz za ocean? To musi być spore wyzwanie. Europa jest dość prosta w podróżowaniu. Czasami trwa długo podróż, ale jest prosto dlatego, że ma specjalny samochód, odpowiedniego kampera, którym tu dzisiaj do was również przyjechałem. Psy mają ogrzewane i klimatyzowane klatki, przeważnie z sianem, gdzie śpią, jest im wygodnie. Natomiast podróż za oceanem jest dość skomplikowana, dlatego że kilka miesięcy wcześniej trzeba załatwić wszystkiego rodzaju formalności. One lecą każdy w indywidualnej klatce. Klatki znajdują się na przestrzeni ładunkowej. Wcześniej linie lotnicze, jak również kapitan samolotu, musi zapewnić nam, że w luku bagażowym będzie taka sama temperatura jak na pokładzie pasażerskim, tam minimalnie mierza chyba w granicach 17 stopni, z tego co pamiętam, a psy będą miały również ciśnienie, takie same jak w kabinie pasażerskiej. Lot trwa około 12 godzin. Psy jadąc samochodem również podróżują czasami 2-3 dni w klatkach swoich, natomiast samochodem jestem w stanie się zatrzymać co 4-5 godzin i na spacer z nim wyjść. Tutaj nie. I to jest jakby najbardziej to, co mi męczyło psychicznie. Całą drogę się martwiłem, czy nic im nie będzie, natomiast na szczęście nic im nie było. Wysiadły z klatek bardzo zadowolone, otrzepały się, pomachały ogonami i hej, jedziemy dalej. Tak sobie myślę, Igor, że psie zaprzęgi to jest dosyć droga dyscyplina. To jest drogi sport. W moim przypadku to było tak, że w pewnym momencie musiałem postawić wszystko na jedną kartę, bo zacząłem stawiać kroki coraz głębiej w tym sporcie. W pewnym momencie okazało się, że nie mogę się wycofać. Ja albo to robię na 100%, na pełnym gwizdku, tak jak potrafię najlepiej i wygrywam i mam z tego pieniądze na życie i na utrzymanie tego teamu, albo się wycofuję. Rozumiem, że ty się utrzymujesz z tego, co robisz. Zajmuję się tym sportem 14 lat. Od 7 lat z tego żyję. Oczywiście jest to kilka, że tak powiem, źródeł, dlatego że to nie jestem w stanie utrzymać się tylko i wyłącznie z wyścigów. Są kontrakty sponsorskie, a to chciałem bardzo podkreślić, w 100% polskich firm, którym bardzo dziękuję. To jest jeden aspekt ewentualnego zarobku. Drugim aspektem jest to, że opatentowałem swoje modele sprzętów do wyścigów i zaprzęgów. Sprzedaję je. Sprzedaję je na całym świecie. Mój sprzęt jeździ i nawet w Nowej Zelandii, w Korei Południowej, w RPA, w Argentynie, w Kanadzie, w Ameryce i tak dalej. Trzecim etapem jest to, że pracuję jako trener tego sportu zaprzęgowego i szkolę zawodników przede wszystkim za granicą. Bardzo dużo czasu spędzałem w Rosji, na północy Rosji, gdzie szkoliłem ekipy. Teraz dosłownie wróciłem kilka dni temu z Anglii. W styczniu mam szkolenie w Niemczech i tak praktycznie kilka razy w roku, dobre kilka razy w roku mam szkolenie w różnych zakątkach Europy. There's people rushing to their windows. Their curtains twitch to watch the show. Our heroes exit from the scene, spot with those who see will flee, leaving threats with pride he runs, 'cause Billy's got a gun. question. Hug him and make him use his skills. Give him a useless HMD, stacking shells and beads. But mother's angel finds his thumb when it's Pollyanna's gun. A propos skoków, to mam wiadomość z Pucharu Kontynentalnego w Planicy. Tam wygrał Klemens Morańka. Zła wiadomość ze Szwecji z kolei. No, Krzysztof nie ze Szwecji, z Kataru. Z Kataru w sprawie meczu ze Szwecją w Mistrzostwach Świata w 1/8 na pewno nie zagra Krzysztof Lijewski, który nabawił się kontuzji w meczu z Danią. No niestety szpital nam się trochę zrobił w reprezentacji siatku piłki ręcznej i to nie wróży najlepiej, a stawka wysoka. Proszę Państwa, przed chwilą poznaliśmy niesamowitego maszera Igora. Tym razem chcemy Państwu przedstawić Tomka Czaplickiego. To jeden z najlepszych kajakarzy freestyle'owych na świecie. W Polsce nie ma sobie równych, regularnie staje na podium Pucharu Świata i Pucharu Europy, no i stawia sobie jeden cel, żeby być najlepszym zawodnikiem globu. W rozmowie z Adamem Maleckim Tomek Czaplicki opowiada o tej niezwykle widowiskowej dyscyplinie. O co chodzi we freestylu kajakowym? Chodzi generalnie o to, żeby wykonywać ewolucję w znacznym limicie czasu, to jest 45 sekund, w znacznym miejscu. Jest to odwój, czy to jest formacja tworząca się na rzece górskiej, bądź fala. No i każdy zawodnik przez 45 sekund w pojedynczym przejeździe musi się wykazać w swoją po prostu inwencją. Jak ktoś wyskoczy bardzo wysoko w powietrze, zdobędzie bonus huge R, czyli bardzo wysoka ewolucja powietrzna, salto przodem, front loop, salto tyłem i tak dalej. Ostro cały czas, zawody trwają kilka dni, są porozbijane na różne pory dnia, zazwyczaj finały są rozgrywane w nocy, w sztucznym oświetleniu, w różnych kolorach. Przychodzi dużo ludzi nad brzeg rzeki. Jest to bardzo widowiskowa dyscyplina. Tomek, ty jesteś osobą, która to kajakarstwo wzięła sobie bardzo do serca i postanowiła wziąć pod lupę ze wszystkich możliwych stron, bo też praca magisterska i nauka też w kierunku treningu. No, to jest to moja pasja. Poświęcam 100% uwagi właśnie na to. I jak ktoś się mnie pyta, dlaczego poszedłem na AWF, to zawsze odpowiadam w jeden sposób. Poszedłem po to, żeby się nauczyć, jak trenować. W momencie, kiedy napisałem pracę magisterską, rok później zdobyłem brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Pierwszy w historii startów Polaków medal Mistrzostw Świata. Bo już Pucharze Świata trochę tam zamieszałeś. Jesteś w stanie rywalizować z najlepszymi na świecie? Bez kompleksów mogę powiedzieć, że tak. Tylko ja wiem, jakim to się kosztem odbywa w stosunku do mnie, bo no wiele rzeczy muszę zadbać sam. Nie poddaję się i walczę o to, żeby móc trenować i startować na najwyższym poziomie. Podlegam pod Polski Związek Kajakowy. W pewien sposób mnie wspiera, ale porównując to do innych dyscyplin, dyscyplin olimpijskich, jest to wsparcie no, symboliczne. Czyli jak z kajaka wyskakujesz, to tam trzeba zapukać do jakichś drzwi, żeby sponsor wspierał. W ogóle jaka historia. Pojechałem na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych z zepsutym kajakiem, który mi się sypał z każdego przejazdu na kolejny przejazd treningowy. Poprosiłem mojego kolegę z Wielkiej Brytanii, czy mógłbym na jego kajaku spróbować popływać. Więc pożyczył mi swój model, piękny kajak, kolorki po prostu takie, jak mi się zawsze marzyły. To wsiadłem do tego kajaka i poczułem, że to jest właśnie ten model. Powiedziałem mu, James, ja muszę od ciebie ten kajak pożyczyć na start. Powiedział, Tomek nie ma problemu, będzie menedżer tej firmy, mają kilka kajaków, załatwię ci. No i potem to było tak, że ja wszedłem do finału, walczyłem o medal i go zdobyłem, a niestety James był 11. Tak się zaczęła moja przygoda z firmą, która teraz mnie wspiera kajakową ze Stanów Zjednoczonych. Świetnie, rzeczywiście zbieg okoliczności, zresztą tych zbiegów okoliczności w twoim życiu już było sporo, bo jeżeli by sięgnąć początków, twój tata cię zarażał różnymi sportami, trafiłeś na skuter wodny, no i tak naprawdę jedno wielkie nieszczęście. Właśnie na skuterze wodnym w wieku 10 lat doznałem dotkliwego wypadku, gdzie ucierpiała moja prawa noga. Miałem po prostu rozwalone kolano bardzo mocno. Spędziłem całe wakacje w szpitalu, przeszczepy skóry, no ale w końcu się z tego wyleczyłem, tak? Mogłem zacząć chodzić, biegać, tylko że troszeczkę mi tuszy przybyło. Motywacja do tego, żeby po prostu schudnąć, zrobić coś z sobą, spowodowała, że zacząłem trenować kajakarstwo. Gdzie są miejsca w Polsce, gdzie się pływa? Ja mam to szczęście, że się urodziłem w Karkonoszach, więc naturalne zasoby tego terenu w postaci rzeki Kamiennej i rzeki Bóbr. Co do freestylu, udało nam się wybudować nasze dobre miejsce treningowe, gdzie po prostu trenujemy teraz od 4 lat regularnie w Jeleniej Górze. Co na ciebie czyha, co jest niebezpiecznego w tej dyscyplinie? Można po prostu uderzyć w kamień, można też przez przypadek uderzyć się wiosłem. No, złamałem już parę kasków. W sytuacji, kiedy się płynie taką rzekę, no sprzęcie się nie oszczędza. No, jak się skasowało jeden kask, to się kupuje kolejny, pływa się dalej. Kamizelka asekuracyjna zawsze. Widziałem ostatnio filmik Hiszpana, który postanowił na kajaku zjechać z wodospadu i wyglądało to dość ekstremalnie, przeżył. Czy tobie chodzą takie wodospady po głowie? Znaczy wodospady mi chodzą po głowie od dawna, znaczy najwyższy, który skakałem, to miał około 10 metrów. Rekord świata w wysokości spłyniętego wodospadu to jest około 56-57 metrów. Czyli co, wolne spadanie po prostu? Zazwyczaj w takich bardzo ekstremalnych sytuacjach tak, kajakarz spada i kajakarz musi wiedzieć, pod jakim kątem musi spaść, wejść w wodę pod odpowiednim kątem, żeby ten moment uderzenia nie poszedł w nasz kręgosłup na przykład. To nie jest zabawa dla wszystkich. Czytając o twoich ukochanych miejscach, ulubionych, Uganda, Afryka, Nil. Rzeka dająca życie, rzeka życia. W górnym biegu pod jeziorem Wiktorii, jedna z najpiękniejszych i najtrudniejszych rzek górskich, tworzą się piękne, duże, naturalne fale do freestylu kajakowego. Jest to pewne miejsce, do którego zawsze wracamy, bo wiemy, że te fale tam na pewno będą. To jest naprawdę piękny miesiąc, piękne 5 tygodni, fantastycznego treningu, obsuwania z przyrodą, mieszkając na wyspie, gdzie są małpy. Od czasu do czasu widać jakąś taką dużą, metrową jaszczurkę, która tam pływa. No coś pięknego po prostu. Co w tym roku? Jakie sobie stawiasz cele? Jakie starty przed tobą? Udajemy się do Ugandy. Tam będziemy trenować, przygotowywać się do Mistrzostw Świata pod koniec września. To jest nasza impreza docelowa. W międzyczasie 4 przystanki Puchary Europy. W Niemczech, w Czechach, ale też i w Polsce, w Jeleniej Górze u nas. Oprócz tego planujemy wylecieć do Colorado, gdzie weźmiemy udział w serii prestiżowych zawodów. To są te imprezy takie kultowe, gdzie się ten sport narodził. Czego można życzyć kajakarzowi, który uprawia freestyle? Połamania wiosła? Nie, no przede wszystkim tego, żeby czuć przyjemność z tego, co się robi, żeby osiągać zamierzone cele. Jest to naprawdę dyscyplina, która przynosi dużo satysfakcji i przyjemności, dlatego tak się jej trzymamy. Freestyle kajakowy brzmi dosyć ekstremalnie i rzeczywiście taki jest. Dwie wiadomości z Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. W ćwierćfinale są już piłkarze ręczni Słowenii, którzy pokonali Macedonię. I uwaga, Katar po raz pierwszy w historii pokonali w 1/8 finału Austriaków. Było 29-27. Brawo. Ja też robię freestyle kajakowy z moją żoną na pokładzie. A dwójkami pływamy po polskich rzekach. Co polecamy? Proszę Państwa, teraz już spacer po stadionach Europy. Zaczniemy od Hiszpanii, bo tam jest bardzo interesująco. To na tym 20. kolejki rozgrywek jest Cristiano Ronaldo. Tym razem jednak nie przez zdobyte bramki, tylko mało sportowe zachowanie. 7 minut przed zakończeniem meczu z Kordobą, kiedy drużyny remisowały 1-1, portugalski napastnik kopnął piłkarza, który nie był przy piłce, a potem szarpał się z innym. Został usunięty z meczu i kiedy schodził z boiska, ostentacyjnie strącał kurz z plakietki naszytej na koszulkę po wygraniu przez Real klubowych mistrzostw świata. Utrata panowania nad sobą może kosztować Ronaldo nawet 4 karne mecze. Jeśli tak by się stało, nie wystąpiłby za 2 tygodnie w derby królewskich z Atletico, drużyną, która wyeliminowała Real Madryt z rozgrywek o Puchar Króla. FC Barcelona mierzyła się po raz trzeci w ciągu niespełna 3 tygodni z Elche. Podobnie jak poprzednie spotkania o awans do dalszych rozgrywek o Puchar Króla, ten mecz również wygrała Blaugrana. Pierwszego gola zdobył Piqué, 2 Neymar, 2 Messi i ostatniego Pedro. Mimo że stojący na bramce Elche Przemysław Tytoń przepuścił w zimowych starciach z Barsą 15 goli, to i tak katalońscy komentatorzy po raz kolejny wyrazili opinię, że jest to wyjątkowo zdolny bramkarz. Trzeci w tabeli Atletico objął prowadzenie nad Rayo Vallecano już w pierwszej połowie, dlatego ostatnie 45 minut gry kibice drużyny Simeone skandowali nie na rzecz trwającego meczu, tylko środowego remisowego starcia Atletico z FC Barcelona o Puchar Króla. Poprzedni rozgrywany na Camp Nou mecz wygrała 1-0 Blaugrana. W środę okaże się, która z drużyn odpadnie z rozgrywek. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. W Anglii były sensacje w pucharu, w pucharze kraju i to jakie sensacje. Dzień Magii to tytuł na pierwszej stronie dzisiejszego Sunday Telegraph. Szok w FA Cup to już Sunday Times. Puchar Anglii w tak stosunkowo wczesnej fazie rzadko trafia na jedynki gazet, no ale kiedy jak nie teraz, bo wczoraj wszystkim opadły szczęki. Robimu Fowlerowi, komentatorowi BBC również. Chelsea to dziś zdecydowanie najlepsza drużyna w Anglii. Prowadzili już 2-0 z maleńkim Bradford. Dla mnie to największy szok. Czuję wstyd. Moi gracze powinni czuć dokładnie to samo. Z jednej strony to piękno futbolu i samego FA Cup, bo w niewielu dyscyplinach najlepsza drużyna przegrywa z taką o zupełnie innym potencjale i to dzięki takiemu pięknemu golowi. W Pucharze Anglii takie rzeczy zdarzają się częściej niż w rozgrywkach w jakimkolwiek innym kraju, ale to tylko część moich uczuć i część mojej analizy. Powtarzam to, co mówiłem jeszcze przed tym spotkaniem. Przegrana to wstyd. To mocno poddenerwowany trener The Blues Jose Mourinho, bo z 2-0 z Bradford zrobiło się 2-4. Sensacja numer 2, poza Burtą również Manchester City. To był jeden mecz, a miałem wrażenie, że rozegraliśmy dwa. Przed utratą bramki radziliśmy sobie całkiem nieźle, a potem Middlesbrough pokazało, że zasłużyło na to, by grać dalej. Tak mówił trener Pellegrini po meczu z Bradford przegranym 0-2. Tu sytuacja jest jeszcze bardziej niewesoła, bo liga też jakby się wymyka, a niebiescy mieli w tym sezonie apetyt na trofeum. Podobnie jak lokalni rywale z United. Ci grali w piątek z Cambridge i zremisowali 0-0. Amatorzy zadowoleni, bo czeka ich powtórka na Old Trafford. Dla graczy to niezła radocha, a dla klubu niezła gotówka. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. Totti al Polo, ale tym razem w głównej roli Kamil Glik. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Na szczycie tabeli bez zmian. Juventus, wygrywając dziś u siebie z Chievo Veroną 2-0, zwiększył przewagę nad Romą do 8 punktów. Stołeczny klub ma szansę odrobić 3 punkty już wieczorem we Florencji, gdzie będzie gościem Fiorentiny. Na trzecią pozycję wdrapały się jednocześnie Lazio, które w sobotę w Rzymie pokonało Milan 3-1, oraz Sampdoria, która zremisowała dziś w Genui z Palermo 1-1. W tym miejscu należałoby otworzyć nawias pod tytułem Płacze Mediolan. Porażkę klubu Silvio Berlusconiego poprzedziło pobrzękiwanie szabelką jego trenera Pippo Inzaghiego, który odgrażał się, że rozniesie Lazio i pokaże, że stać go na awans do Ligi Mistrzów. Stało się inaczej, a postarał się o to m.in. wykazujący wciąż doskonałą formę Miroslav Klose, autor jednej z trzech bramek dla Lazio. Po Milanie przyszła kolej na Inter. Przegrał on u siebie na stadionie San Siro z Torino 0-1. Bramka dla gości padła na 10 sekund przed końcem spotkania z podania kapitana Kamila Glika, a strzelił ją główką drugi obrońca turyńskiego klubu Emiliano Moretti. Wcześniej Glikowi udało się całkowicie unieszkodliwić Lukasa Podolskiego, z którym Inter wiązał ogromne nadzieje, który jednak do tej pory ich nie spełnił i zszedł dziś z boiska przed końcem meczu. A był to najdłuższy mecz tej 20. kolejki. Trwał 97 minut. W Genui w spotkaniu Sampdoria-Palermo najlepszy na boisku i tym razem był Paulo Dybala, chociaż nie zdobył ani jednej bramki. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. I jeszcze dobra wiadomość z Holandii. Tam Patrycja Maliszewska zdobyła brązowy medal wielobojowych Mistrzostw Europy w short tracku. Dwa Michały dziękują Państwu za wspólnie spędzony czas. Wraz z nami Iwanka Kunewa, Monika Sułkowska i Ela Różycka. A zatem do usłyszenia za tydzień. Trzecia strona medalu zamelduje się jak zwykle o godzinie 17:00, a dzisiaj jeszcze czeka nas m.in. koncert i tak serwis jest. Sportowy o godzinie 21:00. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Dużo firm nie opłyci Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla Ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 19. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiel, zapraszam do Radionawigatora. Mamy utrudnienie w województwie podlaskim na drodze krajowej numer 19. To jest odcinek Białystok-Zabłudów w pobliżu miejscowości Protasy. Samochód osobowy tam wypadł z pasa